Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 32 tysięcy netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka. Żegnamy reklamy. Piątek, 9 dzień sierpnia, jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Przedstawi go Anna Zaleśna-Sewera. Do końca wakacji ma powstać projekt zmian w składce zdrowotnej. W koalicji już po pierwszych rozmowach w tej sprawie. Studenci i wykładowczyni zatrzymani w Nigerii są bezpieczni, informują władze Uniwersytetu Warszawskiego. Harris kontra Trump. 10 września debata telewizyjna kandydatów w wyścigu do Białego Domu. Spotkania robocze ekspertów mają doprowadzić do stworzenia koalicyjnego projektu zmian w składce zdrowotnej. O takich ustaleniach poinformowali posłowie Polski 2050, którzy spotkali się wczoraj w tej sprawie z ministrem finansów. Rozmowy nie będą łatwe, bo na stole leżą cztery różne projekty autorstwa czterech partii, a czasu jest niewiele. Sejm planuje zająć się nowelizacją przepisów tuż po wakacjach, tak by mogły obowiązywać od nowego roku. Cztery różne projekty, czterech koalicjantów, ale jeden wspólny cel. Naprawienie tego, co stało się po wprowadzeniu Polskiego Ładu, ale znalezienie złotego środka będzie wymagać nie lada umiejętności negocjacyjnych. Lewica chce zrezygnować ze składki na rzecz podatku zdrowotnego. PSL, podobnie jak Ministerstwo Finansów, chce zmniejszenia składki dla przedsiębiorców, ale uważa, że zmiany powinno się wprowadzać etapami. Polska 2050 robi krok dalej i chce, aby mniej płacili wszyscy, również pracownicy etatowi. Chcemy być pewni, że poprawiamy sytuację każdemu, który jest aktywny zawodowo, żeby płacił na pewno niższą składkę zdrowotną, żeby czuł, że te rozwiązania są proste. Proste, przejrzyste i jasne. Mówił Ryszard Petru po spotkaniu w ministerstwie i dodał, że aby zdążyć, politycy i eksperci muszą przeliczać wszystkie pomysły oraz pracować nad wspólną wizją reformy przez cały sierpień. Szukamy najlepszego rozwiązania, napisał w internecie minister Andrzej Domański po rozmowach z posłami. Agata Król, Polskie Radio. Rano w MSZ-cie spotkanie z rodzinami zatrzymanych w Nigerii studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Sześcioro młodych ludzi, ich wykładowczyni są bezpieczni. Przebywają w Abudży. Takie zapewnienie rektor Alojzy Nowak otrzymał od kanclerza Uniwersytetu w Kano. To tam, na północy kraju, studenci mieli spędzić cały sierpień i tam w poniedziałek zostali zatrzymani podczas antyrządowych demonstracji, przypomina rzeczniczka UW Anna Modzelewska. Ustalono, że ich wyjście w porze nocnej poza miejsce zakwaterowania zostało uznane przez lokalną policję za złamanie miejscowego prawa. Wspólnie z przebywającym na miejscu konsulem RP prowadzone są działania ukierunkowane na uwolnienie zatrzymanych. Do resortu spraw zagranicznych zaproszono wczoraj matki dwójki studentów. Ze względu na dobro naszych dzieci nie udzielimy żadnych odpowiedzi. Nic nie możemy w tej chwili wypowiedzieć ze względu na dobro naszych dzieci. W związku z tą sprawą wczoraj do resortu spraw zagranicznych została także zaproszona Charge d'Affaires Nigerii. Jeszcze przed świętem wojska zostanie podpisany kontrakt na dostawę amerykańskich śmigłowców szturmowych Apache. Nastąpi to we wtorek w Inowrocławiu. Wiceminister obrony Stanisław Wziątek powiedział, że jest rozważany wariant kontraktu podzielonego na etapy. Etapowanie jest bardzo potrzebne. I to nie tylko w zakresie płatności, ale w zakresie spokojnego przygotowywania się do tego, aby wszystkie te maszyny operacyjnie wykorzystywać. To muszą być wyszkolone załogi, to musi być stworzone cała infrastruktura i zaplecze. Części zamienne, szkolenie, serwis. Amerykański kongres wydał zgodę na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców. Donald Trump i Kamala Harris spotkają się w debacie telewizyjnej. Odbędzie się 10 września w stacji ABC. Telewizja potwierdziła pozytywne stanowisko obu stron. ABC News będzie gospodarzem debaty kandydatów na prezydenta. Wiceprezydent Kamala Harris i były prezydent Donald Trump potwierdzili, że wezmą w niej udział, brzmi oficjalne stanowisko stacji. Ma to być jedna z trzech debat prezydenckich. Donald Trump poinformował na spotkaniu z dziennikarzami swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, że uzgodnione zostały warunki z telewizjami Fox News i NBC. W tym przypadku telewizyjne pojedynki kandydatów mają się odbyć odpowiednio 4 i 25 września. Chcę z Kamalą Harris debatować, bo uważam, że jej dokonania są tragiczne, mówił Donald Trump. W rozmowie z dziennikarzami przed odlotem z Detroit, gdzie prowadziła kampanię, Kamala Harris odpowiedziała: Mam nadzieję, że Donald Trump pojawi się na debacie. Będzie chciał więcej spotkań w telewizji? Jestem na to otwarta, ale skupmy się teraz na 10 września i debacie w ABC. Jestem szczęśliwa, że mój oponent podejmuje wyzwanie. Mówiła Kamala Harris. Sztab Donalda Trumpa poinformował ponadto, że drobne szczegóły debat są dopracowywane, jak między innymi miejsca, gdzie będą się mogły odbyć. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Z Pyrzowic na Madagaskar uruchomiono bezpośrednie połączenie z lotniska Korfantego na wyspę. To rejsy czarterowe. Jak mówi rzecznik portu Katowice-Pyrzowice Piotr Adamczyk, samolot może na tej trasie zabrać ponad 350 pasażerów. Trasa obsługiwana jest Boeingiem 787 Dreamliner w wersji 9 włoskiej linii lotniczej Neos. Samolot ten zabiera na pokład aż 359 pasażerów. Połączenie realizowane będzie przez cały sierpień. Jest ono ciekawym uzupełnieniem bogatej letniej siatki połączeń katowickiego lotniska, która aktualnie obejmuje 108 tras regularnych i czarterowych. Jeśli połączenie będzie się cieszyć dużą popularnością, niewykluczone, że w przyszłym roku zostanie uruchomione na stałe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu na razie cisza, jeśli chodzi o polskie medale. Być może to cisza przed medalową burzą. Wczoraj blisko olimpijskiego podium były kajakarki w konkurencji K4 na dystansie 500 metrów, ale ostatecznie skończyło się czwartym miejscem. O medal walczył też zapaśnik w stylu klasycznym Arkadiusz Kułyny, czy padł też kosmiczny rekord świata na 400 metrów przez płotki, ale o tym za chwilę w studiu olimpijskim Trójki. Wypada pochwalić piłkarzy Legii Warszawa za grę do samego końca. Legioniści odnieśli zwycięstwo w meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Warszawy dwukrotnie przegrywał na boisku rywala z Brandby, ale ostatecznie udało się wygrać 3-2. Gole dla drużyny trenera Fejo strzelili Czech Thomas Pekhardt, Brazylijczyk Lukinias oraz Japończyk Ryoya Morishita. A piłkarze Wisły Kraków przegrali na wyjeździe ze słowackim Spartakiem Trnava 1-3, również w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji tych rozgrywek. Jedynego gola dla Białej Gwiazdy strzelił w 26 minucie Hiszpan Angel Rodado. Rewanże w przyszły czwartek w Warszawie i Krakowie. Na koniec tenis. Magdalinet odpadła w drugiej rundzie singla turnieju na twardych kortach w kanadyjskim Toronto. Polka przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 2-6-4-6. Trener poznanianki Mark Gellert był pod wrażeniem poziomu zaprezentowanej gry przez obie zawodniczki. Bardzo trudne spotkanie. Obie tenisistki pokazały świetny tenis. Straciliśmy kilka szans, ale ogólnie Magda zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Emma gra teraz świetnie. Wiele pozytywów po tym spotkaniu. Magda znalazła prawdziwą równowagę. Odpadła również Magdalena Fręch, która przegrała z Dianą Schneider 6-2, 3-6, 6-7. Sprawdźmy, co w prognozie pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Inrigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. 20 lub nawet niecałe 20 stopni będzie dziś w Szczecinie i w Bieszczadach. W Gdańsku, Olsztynie, Łodzi i Krakowie po 23-24 stopnie. W Warszawie, Białymstoku, Poznaniu i Wrocławiu 27. Najcieplej ma być dziś tak pomiędzy Bydgoszczą a Włocławkiem, bo nawet 29 stopni. No jak Państwo słyszą, mapa temperatur kolorowa i pomieszana, a mapa chmur pokazuje, że miejscami, a późno po południu to w zasadzie w całym kraju będzie zachmurzenie duże i mogą pojawić się opady deszczu. Na krańcach wschodnich możliwe także burze. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3990. Teraz za 3899 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. I druga godzina naszego piątkowego spotkania. Olimpijska, bo będzie studio igrzysk. I taneczna, bo Paweł Turski zabierze nas na breaking. Czy ekspresowy kurs uczyni z niego solidnego b-boya? Odpowiedź po 7.30. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Birch Tree pięknie wybrzmiało w Trójce o poranku, ale o poranku od poniedziałku do piątku wybrzmiewa też zwykle o tej właśnie porze piosenka dnia. Dziś jest nią utwór All Your Children, Wszystkie Twoje Dzieci, skoro trzymamy się przekładów. Jamie XX we współpracy z grupą The Avalanche są za tę piosenkę odpowiedzialni. Bardzo proszę. All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together. We'll be right back. world. We will dance to our own song. We must spin to our own world. Won't you dance with me? Stop your crying, dance with me. Feel the rhythm of my arms. Don't let's cry now, dance with me. Stop your tearing up. Don't you hear the music? Don't you feel the happy beat? Bring your padlet, dance with me. We will dance to our own song and whirl around. All you children gather round. We will dance together. Children gather round. We will dance together. Na zegarach już prawie 18 po siódmej. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Liczymy te medale, liczymy i wciąż nie dobiła jeszcze ta liczba do 10 i może nawet nie dobić. I byłoby nieciekawie, wczoraj kolejne kilka szans medalowych biało-czerwonych przepadło, no to mocne słowo, ale nie udało się po prostu stanąć na podium ani kajakarkom, ani Mateuszowi Rudykowi, ale o szczegółach opowie Norbert Michalak. Tak, ale najpierw powiemy o tym niewiarygodnym, kosmicznym osiągnięciu Sydney McLaughlin-Levron w biegu na 400 metrów przez płotki. Amerykanka poprawiła w finale rekord świata, pokonując ten dystans w czasie 50-37. Srebro dla jej rodaczki Annie Cockrell, a brąz przypadł Holenderce Femke Boll. Mówi Anna Jesień, rekordzistka Polski na 400 metrów przez płotki. Już poprzednio na Mistrzostwach Świata pobiegła przecież wynik, który dawał jej szóste miejsce na 400. Ten wynik z płotków na 400, teraz to w ogóle też jest kosmos. Nie wiem, ona uważa, że nie ma dla niej granicy. Może to jest prawda. Femke ją tam doszła, powiedzmy tam piąty, szósty, one się zrównały, więc ja myślę, że tutaj po prostu ją, to co ja zawsze mówiłam, że siódmy, ósmy, jak chce się wygrać, to trzeba złamać przeciwnika psychicznie. I ja myślę, że McLaughlin to zrobiła i tutaj Femke już było widać. Siódmy, jeszcze troszkę powalczyła, ale od ósmego już nie było tej walki w niej nawet. No to teraz o naszych atomówkach, które wcześniej wywołałeś. Chodzi o nasze kajakarki w konkurencji K4 na dystansie 500 metrów. No były naprawdę o krok od brązu, ale ostatecznie skończyło się czwartym miejscem dla Karoliny Nai, Anny Pławskiej, Adrianny Konkol i Dominiki Putto. O ostatnich metrach tego finałowego wyścigu mówi Adrianna Konkol. Mamy wytrenowane mocne finisze, to jest taka nasza taktyka, więc starałyśmy się wykonać to tak, jak planowałyśmy. No, widziałyśmy, że pierwsze i drugie miejsce, czekałyśmy na wynik trzeciego. No, bardzo duży smutek, co można powiedzieć. No, nie jest to miłe uczucie. Podobnie może się czuć nasz zapaśnik w stylu klasycznym Arkadiusz Kułyny, który do domu wróci bez medalu. W walce o brąz w kategorii 87 kg przegrał z obrońcą tytułu sprzed 3 lat z Tokio, Ukraińcem Żanem Beleniukiem. Na kolarskim torze dobre piąte miejsce Mateusza Rudyka, choć wiadomo, że sam kolarz chciałby więcej, najlepiej medal. Polak odpadł w ćwierćfinale, a w wyścigu o miejsca 5-8 uplasował się na trzeciej pozycji, ale ukarano dwóch lepszych od niego zawodników. Ja nie mówiłem tego głośno, ale chciałem być w ósemce, to był mój cel. Mówiłem, że wiadomo, myślę o medalu, no ale szybko jakby zostałem zweryfikowany, no i jednak te 11 miejsce na kwalifikacjach do sprintu, no to zbyt odległe miejsce, by walczyć o te medale jednak. No potem z repasaży wchodziłem, więc trafiałem cały czas to na mocniejszych przeciwników od siebie, a mimo wszystko udawało mi się wygrać. No dopiero Lavreysen pokazał pazura, no i mnie pokonał. No właśnie, Lavreysen, Holender, człowiek z innej planety. Przypominam sobie kilka ostatnich imprez w kolarstwie torowym, takich mistrzostw świata, mistrzostw Europy, i on zawsze wygrywa, w sensie wygrywa z wszystkimi, wygrywa, zdobywa złote medale, więc po prostu powiedziałbym pech, że akurat na niego w ćwierćfinale trafił Mateusz Rudyk. No dzisiaj półfinały i finał, i oczywiście faworytem jest Lavreysen, i się nie zdziwię. I to on też wygrywa, nie, że tam minimalnie, tak, jak to w tym sprincie, że tam o kawałeczek koła, nie, on ich wszystkich po prostu deklasuje. A jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no to ten dzień stoi pod znakiem kajaków, bo jest 5 szans, aby awansować do finałów, ale najważniejsze rozpocznie się o 20. Finał biegu na 400 metrów z Natalią Kaczmarek. Polka wygrała swój bieg półfinałowy czasem 49-45, ale nie była do końca zadowolona. I naprawdę ten bieg nie był idealny, myślę, że dużo mi brakowało gdzieś tam, ale podejrzewam, że to jest stres i to wszystko, tak jak mówię, jednak jesteśmy na igrzyskach, jak widać parę faworytek zresztą odpadło, także za 2 dni jest nowe rozdanie i wierzę w to, że będzie dobrze. 2 dni już minęło, dzisiaj minęły te 2 dni, no i dzisiaj jest ten finał 400 metrów, no to czekamy na ten bieg idealny i na ten medal. No tak, trzeci czas, zdaje się, tych półfinałów całościowo, właśnie, oceniając kilka biegów, miała Natalia Kaczmarek, ale ojej, no liczymy na te medale, kilka razy już mieliśmy, aż mi tutaj kostka spadła z mikrofonu od tego liczenia. Ile razy liczyłem, że będą jakieś medale, no i niestety się... I było też kilka czwartych miejsc. Tak. Nie ma się co nastawiać, trzeba kibicować po prostu, trzymać kciuki i czekać na wieczór. Finał dziś o 20. Miejmy nadzieję, że zakończy się on bardzo dobrze dla nas. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas, że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy co tam i jak się masz. Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę.

To czas, by zajrzeć na drogi, jak sytuacja, to wie Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Utrudnienia pojawiły się na autostradzie A4 w województwie śląskim pomiędzy Chorzowem i Katowicami. Na kilometrze 334 auto ciężarowe uderzyło w bariery i blokuje jeden pas w kierunku Katowic. Utworzył się tam już niewielki, ale jednak korek. Przybywa samochodów na trasach małopolskich, m.in. na A4, pomiędzy węzłami Kraków Południe i Kraków Bielany w kierunku Wrocławia. Podobnie jest na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic oraz na drodze numer 75 w Niepołomicach. Wzmożony ruch obserwujemy na Mazowszu, m.in. na S8 w Warszawie w stronę Białegostoku. Także na Krajowej 7 w pobliżu Łomianek oraz na Krajowej 2 pomiędzy Siedlcami i Kałuszynem. Jeszcze Krajowa 10, tutaj uwaga w miejscowości Przyłubie pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Doszło tam do wypadku auta osobowego i ciężarówki i obowiązuje tam ruch na przemienny. Dziękujemy. Około 8.30 wróci Radio Nawigator, a teraz będzie... Wirtschaft in 3. Czyli ekonomia w trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. Tak, bawimy się dzisiaj przekładami i tłumaczeniami, bo z okazji Dnia Miłośników Książek z tłumaczem książek będziemy rozmawiać po 8, ale teraz Marcin Jagiełowicz. Szok i niedowierzanie, redaktorze, w polskim radiu. No, po niemiecku mówimy, nie, jak to? No, oczywiście jesteśmy otwarci na różne języki. Ja proponuję Państwu, byśmy jeszcze dzisiaj kilka różnych wersji, różnych naszych punktów audycji poznali. To serwis wrzucamy do translatora, czy jednak w języku... Nie, nie, tylko tytuły. Rodzimym. Tylko tytuły. Dobrze. To cen mieszkań może byśmy zaczęli. Nie zdziwię oczywiście Państwa, że te ceny cały czas idą w górę. O 16% na rynku pierwotnym i o 23% na rynku wtórnym. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Analitycy porównali drugą ćwiartkę bieżącego roku z tym samym okresem sprzed 12 miesięcy. I jakie jeszcze wnioski z tego raportu? Znacznie wolniej na szczęście drożeje najem o 3,5%, co może być przynajmniej nie najgorszą informacją dla studentów, którzy pomału zaczynają już rozglądać się za stacjami. Swoje wyliczenia zaprezentowali też analitycy Expandera i Rentier.io. Wśród 10 największych miast akademickich wszędzie ceny rzeczywiście poszły w górę, tak mówi analityk rynku mieszkaniowego Jarosław Sadowski. Najgorsze wiadomości mamy dla osób studiujących w Rzeszowie i w Toruniu. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w lipcu stawki w Rzeszowie były o prawie 10% wyższe niż przed rokiem, a w Toruniu o 7,5%. Nie było niestety ani jednego miasta wśród tej dziesiątki, gdzie stawki byłyby niższe niż przed rokiem. Ja dodajmy, że stawki najmniej poszły w górę w Gdańsku. To był ciekawy tydzień w sporcie, jeśli chodzi o występy Polaków, i to będzie bez dwóch zdań ciekawy weekend. Czekamy na siatkarski finał Polska-Francja i walkę Julii Szeremety. W grę wchodzą też oczywiście pieniądze. W sportach indywidualnych, jak w boksie czy w spinaczce, złotemu medaliście przysługuje dwupokojowy dom w Warszawie i 250 tysięcy złotych premii. Do tego jeszcze dochodzi diament, obraz i voucher na wakacje. A w sportach zespołowych poniżej 7 zawodników różnica polega tylko na tym, że mieszkanie będzie kawalerką. Życzymy sukcesów, które oczywiście są bezcenne. A teraz jeszcze o innej imprezie. Już nie imprezie sportowej, ale bardzo ważnej, która za rok odbędzie się w Japonii. Mowa o wystawie światowej Expo 2025 Osaka Kansai. Organizatorzy polskiego pawilonu wbili właśnie pierwszą łopatę. Prace koncepcyjne trwają już jednak od 2 lat, mówi zastępca komisarza generalnego sekcji polskiej Eliza Klonowska-Siwak. Budowa pawilonu jest jedynie częścią całości, bo zespół oczywiście wdraża także programy promocji gospodarki, promocji polskiej nauki, promocji turystyki, czyli realizuje wszystkie cele wpisane w uchwałę Rady Ministrów i w program wieloletni właśnie dotyczący wystawy Expo w 2025 roku. Jest to program wieloletni na lata 2023-2026 i w ramach tego programu poruszamy się my, czyli zespół do spraw Expo. Dodajmy, że Expo to największe i najważniejsze wydarzenie gospodarczo-kulturalne na świecie. Najbliższa wystawa światowa odbędzie się w Japonii od 13 kwietnia do 13 października przyszłego roku. Japonia będzie już po raz trzeci gospodarzem tego wydarzenia. Wcześniej w 1970 roku Expo odbyło się w Osace, a w 2005 w prefekturze Aichi. No i jeszcze z kraju kwitnącej wiśni trafiamy do Polski i patrzymy na ceny malin w ramach naszego letniego przeglądu cen targowych. Na targowiskach za kilogram malin płacimy kilkanaście złotych. Spotkałem się z ceną 16 złotych. Mogą Państwo zdementować, mogą Państwo potwierdzić. Może redaktor potwierdzi albo zaprzeczy, może ostatnio był na jakimś targowisku. No właśnie, ja jakoś tak rzadko kupuję owoce. Raczej to jest domena żony. Ja rzadko kupuję owoce i warzywa. Unikam tego. Czyli nie Ministerstwo wiem, dlaczego, Zaopatrzenia to taka małżonki. Tak, jeśli chodzi o warzywa i owoce konkretnie. No ona ma jakąś taką lepszą rękę, lepsze wybiera, ja nie wiem. Ja mięsa, tak... sery to raczej no, kolega. Mięsa to na pewno kolega. No to tak trzymać. Sponsorem audycji był Orlen. Teraz jeszcze prognoza pogody, czyli po włosku. Previsioni del tempo. Zachmurzenie na ogół będzie dziś małe i umiarkowane. To sugeruje słoneczny dzień, ale musimy pamiętać o wyjątkach. A te wyjątki tak trudne do określenia geograficznie, bo w zasadzie w całym kraju miejscami zachmurzenie będzie wzrastało do dużego i to może powodować przelotne opady deszczu. Na wschodzie kraju również burze, alerty i MGW będą dziś przysyłane SMS-ami do mieszkańców Podkarpacia. Temperatura maksymalna dziś na ogół od 22 do 27 stopni. Tak to będzie wyglądało na przeważającym obszarze kraju, ale będą miejsca nieco chłodniejsze, między innymi Szczecin, i będą miejsca trochę cieplejsze, między innymi Bydgoszcz. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty. Z kierunku zachodniego dziś będzie wiało, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale i ma się na tym poziomie utrzymywać. 24 minuty do godziny 8, to jest poranna audycja, zapraszamy do trójki. Primal Scream, Moving On Up to teraz u nas, a za kilka minut sprawdzimy, czy Paweł Turski może się w krótkim czasie nauczyć breakingu. My life shines. Dziś na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu debiutuje nowa dyscyplina breaking. W mowie potocznej, niesportowej, nazywany jest breaking też często breakdance'em, choć i breakdance'em kiedyś nazwany był. Specyficzny to taniec, specyficzne sportowe wyzwanie, no bo zawiera całkiem sporo tych elementów siłowo-sprawnościowych, akrobatycznych. Nasz redakcyjny kolega zaprosi teraz Państwa na lekcję breakingu, ale nie tak, że on ją będzie prowadził. Nie, nie, nie. To jest człowiek, który nigdy wcześniej z breakingiem nie miał nic wspólnego, ale żadnego sportowego wyzwania się nie boi. Tym człowiekiem jest, no, też pewnie i skakałby do wody. Tak sobie myślę teraz. Niczego się nie boi. Paweł Turski. Większość odlicza już godziny do ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ja za to już odliczam dni, godziny, sekundy nawet do Igrzysk Olimpijskich w Brisbane w 2032 roku, bowiem rozpoczynam swoją przygodę z breakdance'em, który nie zaistnieje na Igrzyskach w Los Angeles. Wraz ze mną instruktor breakdance'u Patryk Czarnecki. Cześć. Miło mi. Na początku spójrzmy na mój strój. Mam buty do biegania, skarpetki krótkie, spodenki, koszulkę taką sportową. To jest dobry strój do rozpoczęcia przygody, która mnie zaprowadzi po złoto olimpijskie? No jest nieźle, ale oczywiście mogłoby być lepiej trochę. Buty do biegania jak najbardziej w porządku. Natomiast spodnie oczywiście można tańczyć w krótkich spodenkach, ale ja zalecam raczej tańczenie w długich spodniach, ze względu na to, że często ocieramy się o podłogę i żeby uniknąć pewnych otarć na kolanach czy na łydkach, to lepiej jednak zaopatrzyć się w długie spodnie. Oczywiście strój też powinien być luźny, żeby nie krępować naszych ruchów w tańcu. No dobrze, to od czego zaczynamy? Jak już jestem dobrze ubrany, to pewnie domyślam się jakaś rozgrzewka. Oczywiście, że tak. Breaking oprócz tego, że jest formą sztuki, bo jest tańcem, to jest też przede wszystkim dyscypliną sportu. No i każdy trening sportowy tak naprawdę należałoby właśnie zacząć od rozgrzewki, aby zmniejszyć kontuzjogenność wyczynów, które potem będziemy wykonywali. Od czego rozpoczynam tę rozgrzewkę? Już widzę, że jesteś z telefonem, jakaś będzie playlista, czy już przy rozgrzewce stosujecie motywację muzyczną? Oczywiście już przygotowałem wcześniej playlistę na nasze spotkanie. Muzyka tak naprawdę towarzyszy nam przez cały czas w treningu. No, jest to taniec, a taniec jest przede wszystkim ruchem do muzyki, więc ta muzyka jest nieodłącznym elementem tej dyscypliny. To w takim razie włączasz, tak? Tak, oczywiście jest to muzyka, która jest mocno rytmiczna, musi cechować się dużą ilością akcentów muzycznych, które potem sprawią, że dzięki temu, że muzyka, że różne akcenty są nietypowe, wyjątkowe, będziemy mogli zaznaczać w ciekawy sposób nasz taniec. Bo breakdance jest właśnie taką dziedziną, która przede wszystkim cechuje się różnymi widowiskowymi elementami i te elementy najlepiej jest wykonywać przy różnych ciekawych dźwiękach. Najpierw zaczniemy od ruchów angażujących całe ciało i potem przejdziemy już do takiej rozgrzewki troszkę bardziej izolowanej. Podstawowe ćwiczenie, pajacyk. To pamiętam z podstawówki. Tak. Możemy robić też barpisy, czyli na przykład wyskok, brzucha, hop. Tu możemy sobie z pompeczką zrobić. Teraz wykonujemy krążenia ramion. Oczywiście przy okazji, żeby się nie nudzić za bardzo, możemy uskutecznić tutaj bieg w miejscu. Dookoła, szerokie kółka, pełen zakres ruchu. I druga strona. Na razie to takim WF-em szkolnym zalatuje. Tak, troszkę na początku może tak, bo zaczynamy od rozgrzewki takiej ogólnorozwojowej, potem przejdziemy już do bardziej wyspecjalizowanej takiej rozgrzewki tanecznej. No dobra, to skłony. Co dalej? Na pewno powinniśmy jeszcze dobrze rozgrzać nadgarstki i kark, bo też będziemy trochę na głowie robili dzisiaj. To już od razu na głowie, tak jak te wielkie gwiazdy w Paryżu? Może nie od razu, może nie od razu, ale myślę, że na sam koniec taki mały element wprowadzimy. No bo skoro jesteś taką ambitną osobą, to myślę, że nie ma co zwlekać. Jak już mamy przygotowywać się na igrzyska za 8 lat, to czas nas goni, prawda? Tak, każdej chwili szkoda. No to dajmy chwilę panom na rozgrzewkę, a po ich zakończeniu rozgrzewki wrócimy do lekcji breakingu. Wracam do rodzinnych stron, zapisał je już ktoś. W szafie ciemny kąt i sterta pustych miejsc. Pamiętam nasz każdy krok, gdy cieszył nawet deszcz. Czuję, że nie znasz już tamtego mnie. To nadal jest mój dom, mój dom, mój dom, mój dom. Mylę dzień i noc, i noc, i noc. I chociaż nade mną sztorm, to wierzę, że rozpoznam gdzieś twój głos, twój głos, twój głos, twój głos. czy to nadal jest mój dom. Mój dom, mój dom, mój dom. Mylę dzień i noc, i noc, i noc. I chociaż nade mną sztorm, to wierzę, że rozpoznam gdzieś twój głos. Twój głos, twój głos, twój głos. Mylę dzień i noc, i noc. Dzień, noc, Piotr Odoszewski, to w Trójce, a panowie już po rozgrzewce. Mam tu na myśli Pawła Turskiego i jego instruktora i zgodnie z obietnicą wracamy do lekcji breakingu. Paweł Turski marzy o olimpijskim złocie w tej nowej olimpijskiej dyscyplinie. Zaczął, słusznie zresztą, od rozgrzewki, a w nauce towarzyszy mu niezmiennie instruktor Patryk Czarnecki. Myślę, że możemy przejść trochę bardziej do ruchów tanecznych. Co ważne, w breakingu mamy 5 głównych elementów. Pierwszy z nich to jest top rock. Top rock to są wszystkie kroki na górze. Można sobie bardzo łatwo skojarzyć top, czyli coś, co jest najwyżej, a rock to jest w slangu amerykańskim będzie krok. Dobra, to zaczynamy z pierwszym ruchem, który nosi nazwę Indian Step. Jest jeden z najbardziej popularnych, podstawowych kroków w breakingu. Dajemy nogę na krzyż do przodu, bardzo dobrze, wracamy. Teraz jak już mamy nogi, dodamy sobie ręce, czyli przy kroku do przodu ręce otwieramy szeroko, jak wracamy, zamykamy. Otwarcie, zamknięcie. Otwarcie, zamknięcie. Jest też ważne, żeby to wszystko wyglądało estetycznie, bo oprócz tego, że jest to dyscyplina sportowa, jest to forma sztuki, a sztuce chodzi o to, no żeby się coś podobało nam przede wszystkim. Więc to wszystko musi dobrze wyglądać. Więc staramy się unikać takich ruchów, które są bardzo sztywne, wyglądają nieatrakcyjnie. Robotyczne są, tak? Tak, robotyczne, robotyczne, bo to nie jest ten taniec. Takie smooth muszą być te ruchy. Tak, oczywiście, one muszą być smooth, one muszą być ładne, one muszą być atrakcyjne po prostu dla oka. Ale jeszcze, co też istotne, na razie trenujemy sobie podstawowe elementy, które są znane ogólnie wszystkim b-boys i b-girls, czyli tancerzom i tancerkom breakdance. Ale po tym, jak już się nauczymy tych różnych podstawowych elementów, to kluczowe jest, żeby na ich bazie tworzyć potem swoje własne, oryginalne, kreatywne ruchy, bo to tak samo na Igrzyskach Olimpijskich i na każdych innych zawodach breakingu jest oceniane. To też jest element, który jest mocno oceniany, czyli oryginalność, kreatywność. To jest taka rzecz, którą trudno ocenić. Tak, dochodzimy do tego momentu, kiedy sport ze sztuką się zaczyna kłócić. Oczywiście w breakingu postarali się o to, żeby to było jak najbardziej obiektywne, ale wciąż to budzi wiele kontrowersji i dlatego może za 4 lata akurat tej dyscypliny nie ma, ale mam nadzieję, że za 8 lat już ją na nowo wprowadzą. Dalej się przygotowujemy. W takim razie mój kierunek to Australia. Już widzę tę Australię w marzeniach. 2032 rok. Jasne, jasne. Kolejny ruch to będzie jeden z frizów. Frizy to są takie zamrożenia w różnych ciekawych pozycjach, w różnych też płaszczyznach. Myślę, że będziesz miał fajny numer do pochwalenia się na imprezie. To lecimy. Okej, więc frizz nazywa się Baby Frizz. Teraz stanąłeś na rękach. Teraz na ziemi mam 2 dłonie i jestem też oparty na boku głowy, a cała reszta ciała jest w tym momencie w górze. Moja prawa noga jest podparta na lewym łokciu, natomiast prawy łokieć mam wbity nad biodro z prawej strony. Wierzysz w to, że ja to zrobię? Głęboko w to wierzę. I teraz przenosząc cały ciężar balans ciała na ręce, powoli jak huśtawka, taka równoważna dla dzieci, przechylamy się. Okej, nie chciałem cię na początku zniechęcać, ale jeszcze nikomu za pierwszy raz to się nie udało. Dobrze, że teraz mówisz. Nad tym będę musiał dłużej popracować. Zawsze w tym breakdance'ie mnie interesowało to stanie na głowie, nie oszukujmy się. Jak to zrobić? Zaczynamy od tego, żeby ustawić dłonie i głowę w kształcie trójkąta równobocznego. I daj sobie jedną nogę, którą cię wygodni. Jedną z tyłu, drugą bardziej z przodu. O tak. Okej, i podnieś biodra do góry, kolana też podnieś do góry. W ten sposób, zobacz na moje nogi. O, kolano też do góry lekko. Okej, okay. No i teraz tak, noga z tyłu robi mocny zamach. Noga z przodu, wybijasz się drugą nogą, tak jest. Okej, okay. O, dobrze, dobrze, dobrze. I wracamy na spokojnie. Nienaturalne to jest. Tak, no. Ale da się przywyknąć pewnie. Na głowie nie stoją, ale jest do nauczenia. No dobrze, 8 lat przede mną. Ile razy w tygodniu w takim razie powinienem ćwiczyć, żeby dostać ten bilet z PKOL-u? Dla takich osób bardzo początkujących na sam wstęp, 2-3 razy w tygodniu, żeby w ogóle przyzwyczaić ciało do tego typu wysiłku fizycznego. Natomiast jak już minie powiedzmy ten rok, to ilość treningów zwiększamy. Ale jeżeli mówimy już o takich osobach na poziomie naprawdę tym najbardziej profesjonalnym, zaawansowanym, to często to są nawet 2 treningi dziennie. Może to być na przykład 1 trening dziennie, na przykład 3 godziny albo 4. Mogą to być 2 treningi po 1,5 godziny, po 2 godziny. Kilka godzin to może nam zająć, więc my wracamy, a Państwa motywujemy do nauczenia się breakdance'u, bo warto. Tak, jak najbardziej warto. Jeżeli mam być szczery, to breakdance jest jedną z najlepszych rzeczy, jaka mnie w życiu spotkała. Ja zmotywowany tańczę dalej.